نماز جمعہ میں کثیر نمازی ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت کے مدنی کام میں ان کا کس طرح فائدہ حاصل کیا جائے؟ نگران و اراکین شورا و کابینات و مشاورات و دعوت اسلامی کے جملہ ذمہ داران ہر جمعہ کے لیے پہلے ہی سے الگ الگ مساجد کی ترکیب بنا لیا کریں، وہاں کے اسلامی بھائیوں کو بھی مطلع کر دیا جائے. مثلا آئندہ جمعہ تحصیل بہار مدینہ کے علاقہ گلزار بقیع کی مسجد تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈویژن مدینہ منورہ کے ایک مبلغ نماز جمعہ ادا فرمائیں گے. نماز جمعہ کا وقت وہاں 3 بجے ہے. خوب تشہیر کی جائے، وقت مقررہ سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل وہ مبلغ پہنچ جائے اور علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں خود بھی شریک ہو. چونکہ اکثر مسلمان نماز جمعہ پڑھتے ہی ہیں، اس لیے ان کو مسجد میں لانے میں انشاءاللہ عز و جل زیادہ دقت نہ ہوگی. یہ بھی بتا دیا جائے کہ نماز جمعہ کے بعد مختصر بیان بھی ہوگا. نماز جمعہ سے قبل وہ مبلغ بیان نہ کریں، کیونکہ عموماً لوگ دیر سے بھی آتے ہیں اور متوجہ بھی کم ہوتے ہیں. نماز کے بعد خیرخواہ اسلامی بھائی لوگوں کو قریب قریب بٹھائیں، اس طرح سننے کا جذبہ رکھنے والے لوگ بیٹھ جائیں گے. اب مختصر بیان اور ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کی ترکیب ہو جائے. آئندہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کے بھی نام لکھے جائیں. اس طرح انشاءاللہ عز و جل بکثرت نئے نئے عیسائی بھائی ملیں گے اور 5 وقتہ نمازیوں میں تیزی سے اضافہ ہوگا. سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.